egyesületek, illetve egy nincs véletlenül egy... Pedig nem szoktam, de... De ma kivételt teszek. Téged láttalak ma vitázni a táborban. Sokakat meggyőztél. De te nem tartozol közéjük. Orbán Viktor. Gyurcsány Ferenc. Pontosan tudom, ki vagy. Nem könnyíted meg a dolgunk. Továbbra is tartom, hogy az egyesületetek... Nem egyesület, hanem társadalmi szervezet. De amúgy ne köntörfalazzunk. Megpróbálhattok ellehetetleníteni minket, de a sorsát nem kerülheti el a rendszer. Kádár megbukott. A rendszere is össze fog omlani. Végre itt a lehetőség, hogy jöjjenek a fiatalok az öreg káderek helyett. Úgy beszélsz, mint én nem ezt akarnám. Mert úgy viselkedtek. Szerintem több dologban egyetértünk, mint gondolnád. A mostani elit ideje tényleg lejárt. Mindenki érzi a változást. Eljött a mi időnk. A miénk? Ki másé? Mi is ezen dolgozunk, de meglásd, ezek az emberek is nagy tettekre hivatottak. Látom a reményt és a lángot bennük, és látom azt is, ahogy néznek rád. Te nem szeretnéd ezt? Nem tudom. Nem tudom. De lennének ötleteim. Lennének? Azt gondoltam. Akkor csak a játék kedvéért, avasd be. Te milyen Magyarországot képzelsz el? Ha én vezetném ezt az országot, nem tévesztenénk többé szem elől 56 eszméit. Nem. Megszabadulnánk az oroszoktól, és elköteleződnénk a nyugat mellett. Sokat, így is sokat vártunk. Ha hiszünk a saját erőnkben, véget vethetünk a kommunista diktatúrának, és akkor szabad választások. El tudod képzelni? Demokrácia, szólásszabadság, polgári társadalom. Óriási dolognak vagyunk a küszöbén. És végre, végre nem lenne olyan kormányfője Magyarországnak, aki szerint rajta kívül nincs más alternatíva. Szerinted megvalósulhat? Szerinted megvalósulhat?